جاتی ہے جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے بے طلب مجھ کو دیے دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی ہوگی یہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر خود مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے خود مصور کیسا ہوگا خود مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے سر تا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا